ずに生きてんだよ。バラが行くわな手を召しなイエス。Umefanya mengi ya hiyo nje ya fahamu zetu, ya kushindwa mtu ukautwa tukufu mkuu. Siwa mashaka, siwa siwati, ukisha tenda inabaki kuwa ushuda mkuu. Kale umefanya ya mebalisha na majina yetu, toka kuchekwa umeweka kicheko. Wanganga walituteza na wameweza kutuponya, dakitari alishasema ya kwamba imeshindikana, ila kwa damu ya thamani ya Yesu umeturejesha. Na nimeona, oh nimeona, umeshinda. Tembea, naona baraka, oh kubona, umeshinda Yesu. Nitembea, oh naona baraka, oh kubona, umeshinda Yesu. Nitembea, oh naona baraka, kubona, umeshinda Yesu. Yesu, Yesu, Yesu, jina lako ni tamu, hata kwa magumu bado jina ni tamu. Ninaondoa magonjwa, kiboko ya uchawi, fufua na wafu, tetemesha. Ninapasua miamba, vunja ngome kuzimu, tuna ujasiri. Wewe ni Mungu, bahari ni kimya, maana yeye ni mfalme, dunia nzima ya tiki, hakuna wa kumzidi. Anatawala, jemedari wa vita, yeye ni mzima wa Yuda. Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, oh asante, naona kupona, kwa macho nimeona watu wakitendewa miujiza, kwa macho nimeona watu wakifunguliwa vifungo, kwa macho nimeona watu wakitendewa miujiza, kwa macho nimeona watu wakifunguliwa vifungo. Mganga walitutenda na wakuweza kutuponya, na kitari alisasema ya kwamba imeshindikana. Oh you're number one, hey you're number one, oh you're number one. Matendo yako makuu, sihitaji kuelezewa, maana ninaona, wala sihitaji